الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت سورة انشقاق مكي سورة نزول کی دریت آیت نمبر دے پس د صورت انفطار او مخکې د صورت روم نه نازل شوه دي. مخکې صورت کې ترغیب او اصلاح د عقیدې ته او د ایمان ته، د صورت انشقاق کې ترغیب د اعمال صالح او ته، ترغیب د اعمال صالح او ته داود صورت ترغیب الالعمال الصالحہ نیک اعمالو کی سخت حالات را روان دی پاغی کی ترقی او بچاو پا اعمالو دی. ترقی کا کوئی پا اعمالو پا کوئی او کد عذابونو نبچ کی گئی با اعمالو باندی با بچ کی گئی. اول خطرناکی دی قیامت ذکر کئی، بیا ترغیب اعمال صالحو تا، بیا اثبات دی قیامت تی، او زورن دا پی انکار دی قرآن کریم باندی، زورن دا پی انکار دی قرآن کریم باندی. امتیازاتو کی لترکبن طبقا عن طبق، اذا استماع انشقت خطرناک رض را روان دا فاغ وکی چی اسمان اشلیگی وازنت ربها و حقت، اسمان بشلیگی دا خبر دا فلاسفه و غلط دا یا اسمان خرق و التئام نقبل ای وازنت ربها و حقت، اغوک بکیگ دی حکم در ربتا او داور للائق تی، وائز الارض مدت او هر کلا چزمک خورکڑی شی راخ کلی شی خورکڑی شی، او ارتاو کی دا ازمک آغا سچ بدی کی دی دن نبکی سدی اغر ارتاو کی، و تخلت او خالی شی یعنی مڑی راجو اندی شی، وازنت لربها و حقت، او حکم بکی غوق بکی گدی دا حکم در اقبلتا، و حقت او داور للائق تی داور للائق دی. نوچه کل دا سے سخ حالات را روان دی دوئی کی و مادیات و نخلاصی گی، کتا سره مال ډیر دی وصله ډیره ده بدغې کې په دی نه خلاصېږي، بلکې خلاصې دل په اعمال صالحو دي. دغې ورځې له تیارې وکه، یا ایها الانسان اے انسانه یقینا ته کوشش کوونکی په طرف در خپل کوشش کولو سره نو ملاقات کوونکی د دې الله سره، یار دې خپل کوشش سره. مطلب دا دی چې دا الله په طرف رواني، یو دویم مهنت کوي کوشش کوي سخو کوي، یعنی اسې سوک نه کینی، خامخاصه مهنت کوي خواري کوي، داسې کوشش وکا چې الله ته رواني او الله سره و کوشش سره د ملاقات شي، او بیا شرمیدل او ملامت نه، بیا شرمیدل او ملامت نه چې سر دی اوچتی او عزت ته جوړي. فاملاقیه انک کاذب الی ربک کذ ان فملاقیہ خوشالی هغه چاته چې چا مهنت کړو تیاری یې کړو او نه کمال کړو نو هغه څوک چې ور کړی شو د عمل نامه د بخیلاس نظر دا چوب کړی شي د تره حساب آسان حساب و سراشا آسان شي. عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې چا سره حساب وشو نو توای چې هغه به هلاک شي چې چا سره حساب وکړي هغه هلاک شو. او قران وایي چې یو حساب حساب یسیرا دای سره به حساب کیږي. نبی علیہ السلام فرمایل من نوقش هولکا من نوقش هولکا سوک چه گمدنو چه آغا سارا پہ حساب کتاب کے مناقشو شنو حلاق شو یعنی چه دعوت اویلی شو چه داکار دی اولی کرده دکا سڑے تبا شو داغا سڑے تبا شو چه من نوقش هولکا چه چاسا چه گمدنو پہ حساب کے سختی اکڑے شوا آغا حلاق شو. نفس حساب یسیر الله رب العزت پاسان اشارو کی بنده دادی کڑیو ماف نکڑل لرتا او دادی کڑیو قبول شو و حساب یسیری وینقلبو الالی مسرورا او دیو واپس شیخ پلکور والتا خوشالا چا تیارے نو کڑو غفلت کڑو زاغ حال او آغا سوکا چوار کڑی شد آمل ناما رستو دشانا نبی شمالی هیم زنی زائی که وی او ورا از وحری هی وی ورا از وحری هی وی دا تا رستو گینشتا و دا رستو دا لاس پا نشاتا کی او پا گس لاس پا آمل ناما ور کی زردا چې راغواړي به د هلاکت چې زه هلاک شې نو خو وي مرګ به غواړي او دیوا ډډو د شي بګرام ور باندې وجد عذاب یقینا دې په خپل کور کې خوشاله. مطلب دنیا کې تکبر کو او خوشاله انه ظن لن یحر یقینا د یقینو او ګمان لن یحر چی بلکل برا پانسی دے او جمع بانشی یا اللہ سبو ندری گی بلاو لیندہ یقیناً رب دادو اغد پدبانی لیدن کے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لا شواہد در اطلو دا قیامت ذکر گئی یو دا حوال لی قیامت څنګه چې دا حالتونه بدلیږي را بدلیږي سرخی د آسماني ورپسې شپاراشي او پاره کې سپوږمۍ په تیارې کې سپوږمۍ را میدار شي راوچت شي دا حالات راځي بدلیږي را بدلیږي دا کشان دي تاسو باندې یو حالت نه بل ته بدلیږي یو حالتنا معشوم می زوان شی زوان شی بودا شی بودا شی مر شی مر شی داغی نا پس پر برزخی دا برزخ نروس تو قیامت قیامت کی چه کمدنو مواقف تی بیا چه کمدنو جنت و یادو زخ تا صبح بدلی گی را بدلی گی دا حالات را روان دی. دویم توجیب دا نبی علیہ السلام لتسلی دا نبی علیہ السلام لتسلی دا سی غید جمع راوڑی دا لکا دعائی لتسلی دا چه دامو آیا چه بما بطول مرتکالی کی او غمو نئی دا بدلیږي را بدلیږي ستا حالات هم بدلیږي را بدلیږي کله خفغان کله خوشحالي الله رب العزت په دربان رڼا راولي شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی صحابانی بے عرض خوشحالی سبارش دا نبی علیہ السلام تا و داعی تذیر درین داد امت احوال ذکر گئی چکل امت شفاق و سرخی و پا آسمان باندی او دو امت حالت مزیدارو بیا بشپرالا سقوط د خلافت را دی والقمری ذت تتق ثم تکونو منحاجا على خلاف من خلافتا على منحاج النبوی بیا و پی اللہ رب العزت خوشحالی راولی لترکبن طبقا عن طبق دا د امت احوال ذکر گئی نظم توجیه دا چې کم دنو روحانی ترقای حالتونه ذکر گئی انسان روحانی ترقی پزای ادری گینا انسان پمخ ترقی گئی چه کله یو سړی بوډا غور او فکر کوون کې وی او خیاري او دې وی خبره ته سوچ کړي په جسمره بوډا کیږي په دومره عقل تیږي او چې یو سړی به فکر وی او خبره ته سوچ نه کړي په جسمره بوډا کیږي دوره کم عقل کیږي دوره کم عقل کیږي انسان چې دی نو کده په دنیا کې دا روح سم کړو او روحانیت ترقی کړې و توحید وبکی مده چې سور په مخ کې زینو ترقی وکړي په قبر کې هم دې ترقی کوي په حشر کې هم ترقی کوي دا ټول مخبره ترقی دي او په جنت کې هم د روحانی ترقی کوي او ککل نفس خراب کړو قد خواب من دستاها زان خراب کړو فا آپل با افسوسون یفسوسون ترقی با کول نشی او چه کم سو سروا خرابو و غذاب بی و غذاب بی فلا تر کبون طبقا نان طبقا نددا سکار لکسک جردی گمان دے شاید کوم از سرخی دا اسمان گوا کوم دا سرخی دا اسمان لرا آشپیلا واللیل آشپیلا ازا وسقا وما وسقا او حاغسی دونا چلیش پی پت کری وی والقمر او سگمه ازا تسقا کلچ دا روانشی یا پورشی لا ترکبنا طبقا نان طبق خام خاتا سو بدلی گی سوری گی با پیو حالت پس دبل حالت نام پیو ناو بلتا سوری گی بدلی گی با سشوی دیل را سورن اپ انکار دا قرآن دا ترقی ذریعہ دا قرآنو او دا تیارہ ذریعہ دا قرآن مجیدو سشوی دیل را چیمان نراوڑی او ارکلا چلو سلکی گی بدیبان قرآن ندی سجدہ نکی بلکہ آ کسان چې کفر کړل نو دروځن غني قیامت لرم او الله رب العزت کوي کی پاغبان چې دې سمبالي او جمع کړي او خبر کړي لرا آزاد دردون کی باندې مگر آ کسان چې ایمان راو عمل کړو نه مدینه نه اجر به انتها سورۃ البروج مکی سورۃ ته نزول کې وشتم نمبر دے 27 پس سورۃ الشمس او مخکې د سورته 3 نه نازل شوه ده مخکې د سورته 3 نه نازل شوه مخکې سورته کې ترغیب او اعمال صالحو ته نو په دې صورت کې داغه د پاره یو شاهد ذکر کړي یو تاریخی پس منظر ذکر کړي چوغ راغې د تکالیف او فکرونو کو خو آخرت له تیارې وکړو. دویم د صورت قیامت تر دې پورې چې کوم صورتونه ذکر شویو پای کې قیامت او سره به توحید دا صورت داغی طول صورتونو خلاصه ده. دعوه ده صورتو چه مخالف ده دین او ده توحید مخالف اپ دنیا کیم تباشیوی دی و آخرت کی هم اختیارمند متصرف اللہ ده نا اللہ نخلاصی دل نشی او مخالف بریم دنیا کی تباشی او بری آخرت کی تباشی. پدیوانی اول ابتدائی دری شواہد ذکر گئی بیالا اصحاب الاخدود تذکرہ گئی چداغی مخالف اللہ تباکو او نمونی ذکر کئی دی یری دی دنیا چانو من لی اغا اللہ تبا کری دی تا صحاب الاخدود تذکرہ دی امتیازات و نظر ابتدا کی دری شواہید دی یاوا توجی چی کندنو دادا چی دی طول جواب یاو دی د ټولو چې کمندونو جواب یاو دي چې تاسو به چې کمندونو الله ته ودرېږي او جمع کیږي با الله رب العزت ته ودرېږي او جمع کیږي با دوی مدد چې دا دي صورت کې اشارات کی جوابونه په دې صورت کې لريو والسماء ذات البروج گواد اسمان دستور والا گواد آغار چواده شوی دا او گواد گوا او گوائی پکڑه شوی چکا ذالک نجزل کافرین نطول جواب یوسو کذالک نجزل کافرین دیم توجیم وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ گواده اسمان خاوند ستورو خاوند بانگلو پس گواده چه وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط شلم آیات کی جواب ده وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط چه یقیناً اللہ پدی گرا چون کده لکا سنگا چه اسمان اگر ټول باندې هاته کړی دا نو الله هم دا ټول راګیر کړی دی والی یوم الموت او غواضا غور چوا د شوی دا پس غواضا پدی چې نو شربک ل شدید دول سمات کې انو شربک ل شدید شاخین ان ول رب دې سختي وشاهد و مشود او گواده گواهی کونکه شاهد توارا سوکچ بچا گواهی کیگی پس گواهی چه قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود آغا دی سر لگی چه فلانت پڑی شوی خند کنوالا والیوم الموعود آس شیده والی اوم الموت گواد آغا ورد چه داغی وعده کلی شوی دا دا قیامت دا وردی وعده کلی شوی دا آپا دی گوادا شن نبت شربی کل شدید یقینا نیول در عبد دیر ساختی دوی ما و شاهدی و مشود سمت لبدی یو شاهد اکافران چه غی ولارو مشهود آغا مسلمانان چه غیل سزا ورکولا غیل سزا ورکولا نو اغدا حالت گوا دی کافران چار چا پیرا ولاړو او مسلمانان د ور خندکونو تارتاول ورونه بلکړو په کندو کې او په خندکونو کې او مسلمانان ورتا ارتاول الله وې دا حالت گوا دی دا حالت گوا دی چې نبات ربک لشد چې قتل اصحاب الخدود چې دا چا خندکونه کنسیو دا خلق پلانت تیو تبا دی پلانت تیو سری تبا بیانور دا شاہد و دا مشہود مانی دیری دی شاہد دا جمعی ورز او مشہود دا عرفی ورز دا جمعی ورز رازی او عرفات تا خلق زی شاہد مانا گواہان شاہد اعزاد انسان او مشهود انسان شاهد چه ده ناغا هر یو پیغمبر او مشهود داغو امتیان داغو امتو شاهد دایو امت او مشهود نور امتونا شاهد چه کندن انسان او مشهود کلمه را توحید شاهد زمکا او مشهود انسان شاهد هر کافر او مشهود سزا د موحد ته جهاذری په دنیا کې شاهد هر یو مؤمن په قیامت کې او مشهود هر یو کافر شاهد قیامت ته او مشهود مخلوقات کې هو شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود فلا نتکلش خندکون والا نبی علیہ السلام بیان کرو مخی چه کمدنو یهودیانو یهودیانو یا بل یو بادشاو یا من سر نزدی بود پارستو ناغوغ مسلمانان عیسایانو آغی سر ای کینو آ حسدو کینو آ حسدو پا علاقہ کی او عالم داغی او جادوگر تا بادشاہ جادوگر بادشاہ تا ہوئی جو خیار الگ منتخب کا چیزے چے کم دنو اغتا خپل له مخم زمرما زمونږ چې کم کهانت و غیره دي اغا غتا اغا کالا جادو خو بلار کې و یو مدرسه وا واړا غوندا فارغه کې و یو عالم ناس تو ذالک اغا ترتم ورتا اوسو اغا خبر په اثرو کو دی عالم با تقبل علم خو خواته ویلو چه ما مخایا علق با طریقه کولا چه کورتا با لیت راگه وی جادوگری سار کرده ما آو چه جادوگر خواته با لیت لارو پوی به کور کی لکارو استاجی دمن زتی استه و آغای تی دمن زتی یا ارز پلارکی یو غرد خامار یا اجدہا پرتاو چالے بن نورتو دیالکوی اس تین نے حقانیت معلومو ما کان رواوز پی اللہ کردے جادوگر دا دین حقی آنو ده تبا کا چکان ورویشتو اغا اجدہا اس نشوا اولتا لا تیزا شوا چکالا چکم دنو بیا کان رواغس پیدا اجدہا دا پیا اللہ کردی مولئی سے دادین حقی ندا ایرے کا چو ورویشتا غیری شو زمان تاریخ قیصہ کئی آغا چه کمدنو فلسفه نگوری منگاوم قیصو کو بمخیزو دا یو طرف تا دا بادشاہ نظامو دا دا کاهن په شکل راکارسو دا نظام فرعونی و غلط نظامو دا علک چه کمدنو یو متحیر انسان دی چیارا دا فرعونی نظام دا یورپی نظام ٹکتے او کدا اسلامی نظام سرے ٹکتے دا غالم چو ندا خدایی نظامو او اسمانی نظامو دا اجداها چه کمدنو دا غلط نظام اثارات کی چه غلط نظامی نو بادمنی بوی آمن بنوی بے حیائی بوی حیاء بنوی ظلم بوی کرپشن بوی دا اجدہا چه کندن آغا متصور اشوا دی علکاو دی متحیر ہوئی چه بکم نظام بدا بلاغانی ختمی گی اللہ کب دی ختمی گی جایوستن آبلا خطی زشو چجای اکڑا غلط نظام سر بلاغانی تیوا کی گی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی او چه سنگای صحیح نظام باندې کانې ورويش اجدای ریشوا اجدای ریشوا الګ دعوت شروع کو دعوت شروع کو دا واقعا دا بادشاہ دربار ته خبر اور رسیدا بادشاہ دا زمانه ځان چیلنج کړي د زخت ماوما ختمومه ختم نه کو اخر و تعلق وی په زما د ختمولو طریقه دار چې ته د الله نوم والا دا الله نوم والا دا بت پرست خپل د الله نوم واغستو الګ په خوشو لګي شهید شو الګ چې کندنو ځان قربان کو استشهاد یو کو ځان قربان کو خداغو په قربانه ټول خلق مسلمانان شو بادشاہ ویدا سری ما خورد نظام ختمو دا غوینی ترقی وکړه دا غوینی ترقی وکړه او ټول خلق مسلمانان شو بادشاہ دې کم دنو خندکونو کنستل اوره په کې بل کو خلق یارتاو وېچ سو کوئی چې د بالک دین نه مانم ها بچکا وای او چې سو بوت ته سجده کوي نو اپ بچکا وای او چه سوک نکی ارتا ہوئیه زمان ازام نمانی نو ارتا ہوئیه خلق ارتا ہوئل موانا رومی وی زنانا رالا کاغی زڑکی داو چه ماشوم دی را سر و سوک ما اغیی تی اغا ماشوم آغست اغای ورتا ارتا ہو کو وی ماشوم زبان حال سر آوازو کو اندر آمادر مادر انجا خوشیم گر چه درمیان آتشم رازا موری رازا اگدا شار غویلی دی ابراهیم اسرار بووینی رازا موری آسو چه کندن جنت ہوینی ناو ظاہر که اور دا خو جنت تی جنت تی موری چه کندن اور تاو دا انگل خلق سوزاو کار الہی راغی بانگامت کی کار انجا رسید پائے سکداری کی کار انجا رسید بانگامت کی قہر ما رسید آوازو شو چه زمان قہر را دے پائے سکداری کی قہر ما رسید سپیک اخپیری وی نو ست اختزا آغا اور رو چد شو آغا بنگلی او بادشاہان او چه کم فوج دا غو آغای طولو سیزو آغای چه کم دنو طولو سیزو نا الله رب العزت تاریخ مخکې بیانې او دا نه چې صرف خبره اوس هم خلق دي او دا ځای ویني باقاعده د کانټا تار تاو دي او د سعودي او د یمن چې کوم بارډر دي په غځای کې د یمن په حصہ کې دا علاقه ده او د اور خندقونه تک تور اوسمو او دا سپین سپین اډوکی د مسلمانانو په کې اوسم آغشتا دا قرآن ساسنی نیوی دی چگیری فرضی خبر پلا نتکلی شی خندکن والا یعنی دور خشاک والا یعنی خندکنو کی اور برکڑو پا وقتی چی دی پا دیبانی ناستو او دی پا آغا سزاگانو او پا آغا کارونو چی کول مومنانو سر حاضرو چی مومنانو سر ایسا کولنو ورده قتل وما نقم منهم جرم د مجرمانو سو خون نکردیم و کسیران کشتیم جرمی می همی که عاشقی رو تگشتیم بس دا جرمو او بدی نو گنلی دا مسلمانانو نمگر دا خبره چه دا ایمان لری پا اللہ بانده چه زرور و سائل شوه ده او حق انده دا اللہ چه ایمان پیو لرلی چیزه کا آغا دا چه صرف دا آغا باد شاید آسمان و دسمکی دا او آغا اللہ دے پاری و سید آزر ناظر آغا آرسا تا گوری یقین آقا سان چه تنگی مومنان آم اکڑا ننم سوک مسلمانان تنگی دا ایمان دا وجه دا دین دا وجه والا تکلیف ور کئی وجنی ہے یقین آقا سان چه تنگی مسلمانان و سڑو و زنان اولارم او بیا توبہ نو باسی دیل دی عذاب دی جانم او دیل دی عذاب دی سختور سوزو ان کی اور چه سوک بی ایمان کلک شو اغیط بشارت یقین آکستان چه ایمان راڑو کئین ایک عملونا او دیل باغو ندی چه بایی گبلا نداغی نسندونا او دادا کامیابی لویا یقینا نیولستا دا صرف خبره ندا چه گینی اللہ خبر اکڑا چه سوک مسلمانان تنگئی نابا جہنم تزی و مسلمانان با جانت تزی نا وعدہ دا او وعدہ دا اللہ حق دا یقیناً نیول درب دی سختی یقیناً نیول درب ساچ دینا دیر سختی انہو ہوا یبدئو او اللہ تسکرانا دا اللہ صفتون روڑی عزمت باری تعالی یقیناً آغا اللہ شروع کئی مخلوق آغا بو واپس کئی دیل ربیا او آغا اللہ دے بخنک انکے مینہ ناک الودود مینک انکے او مینہ وسرکی گینو ذل عرش المجید خاوند عرش خاوند بادشاہ المجید او دی عزت والا ذات المجید دا اللہ صفت تے مرفوع دے والمجید دی عزت والا ذات فعال اللہ ما یرید چه اللہ سر تعلق جوڑ کو نو دا صفتونا او دا عزتونا بتا ترا بدل شی فعال اللہ ما یرید فاسانک امکی داغی چیرا دے کی حال تاک حدیث الجنود یقینا راغل اتا تا خبر دلخ کرو فرعون و سمودیانو بلکہ آکستان چی کبر کردے نو پتر اوزن کولو کی دی فی تکذیب واللہ رب العزت من ورائی محیط آخوار دین اگیر انکے دے چاپیر دین اگیر آچھولی دا بلکہ دا دے قرآن کریم دی ذات والا اللہ المجیدو کلام مجید دے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا دے قرآن کریم دی ذات والا و بزرگی والا پا تخت سات لشوی کی محفوظ اکی فی لوح محفوظ سورة طارق دا نزول کی شپاک دیر شم نمبر دے پس دا سورة بلد مخی دا قمرنا مخی سورة کی یارا ذکر کڑا غصوی سا طول عمال محفوظ دی طول عمال نی محفوظ دی اللہ و دا سر حساب کتاب کئی مخ کے دا عذاب یرا ذکر کڑا اوس دیتا ہوئی نبی علیہ السلام او دی امت دعائی تا چلگی انتظارو کا مقابل تا دی دعوت سورت فما حیل الكافرین در ټول اعمال محفوظ دی لگا دماؤتاو کا یعنی دی بچ کے دل نشی اول شاہد ذکر کئی پہ حفاظت دا اعمال دا انسان او دا انسان پہ حفاظت بیا دلیل قیامت ذکر کئی صداقت دا قرآن دا ازن شواہد دا امتیازات ندین والسماء والطارق گواہ دے اسمان اسمان گواہ دے دا زمرا دنگ اسمان بیستنو چی اوزاد تنکڑ دے نخام خوابا اللہ انسانم ساتی انسانم اللہ ساتلشی دا بیستنو اسمان گواہ دے پہ حفاظت دے انسان باندے دو تارک گواہ دے تشپیتن کے سطورے چنیغ روانی رارتاوی گینا دا سطورے گواہ دے پدی چھا اللہ رب العزت انسان ساتھی اشارہ دا چھ انسان اتا ساتھی نو عمل بدلوم سکی دا حفاظت بدے گواہ دے چھ اورز ستا یا ورځ ته عمل را روان د بدلې ورځ را روان ده هغه بای د مګنا واسماء او طارق غوا د اسمان او شپې تم کې ستوره او تا ته سبا تراج د طارق څه شه ده ان نجم ساقب دا ستول د لمبکون کې ستوره د لمبکون کې ان کل نفس لما علی حافظ پدی گواری چینشت ریسیو باندام مگر پاغبان ساتم کے چه بادن ام والا ساتی روح والا ساتی اعمال والا ساتی دا سگران دا اللہ تا او دی گور انسان چه دسنا پیدا کلشوه دے پیدا کلشوه دے دو بو ٹوپو ہن کنا چه بشاوت خارجی شی یا خرجو راوزی دا امیان دا ملانا نملانا و ترائب و دسنونا بمبین السلب بسڑی و ترائب و دزنانا انہو یقین اللہ حرا رجیب و واپس کولو دیبان خامخار قدرت والا چا اللہ دوبارہ پیدا کی تاو پا کم رضی پا غرد شخار بکنے شپٹ رازونا نفی شفاعت قہریہ و عجز انسان نبو عجز انسان ستاقت چه بزور دا اخلاص کی فلا ناصر او نسوک مددگار او گوار اسمان دا باران والا ذات رج او جمگا چه گندنو گوار دا خاوند دا تیغونو دا چاو دی چه وچو تیغ راو باسی پس گوار دی چه انکم لتخرجون چه اقین انتاسو برای استل شئی دا جواب قسم محضوب تی انکم لا تحشرون یقینا تاسو برا جمع کړی شئ لکه څنګه چې باران باران وشي او زمکه نه تیغونه راوځي دا شانته به انسان راوځي انه لقول فصل لا اثبات د قیامت کې جدا یقینا دا ده او خبره یقینی قطعی فصل یا یقینا دا ده او بیان فیصلہ کن چه حق و باطل فیصلہ کی دو ٹوک او نرد آگب دی چی کم نی یا انہم یقیدون قیدہ تم را کل بیان شو او یقین اندی کئی چلونا ندی مضمون خلاف ندی پیغمبر خلاف تدبیرون کئی یقیدون قیدہ واقیدو قیدہ اعظم قوم تدبیر فماہل الكافرین دا موک کافرانو تا امحل عمرو آئیدام او پریک دا دیل گواخ فتح بے ہو لگی اللہ بولا سزاور کی سورة العلان تر سورة زوحا پورے اعلان تر دوها پورې په دې صورتونو کې ترغیب الالآخرت او تزید من الدنیا په دې ټولو صورتونو کې تزید من الدنیا او ترغیب الالآخرت ترغیب الالآخرت مخکې قیامت ذکر کله صورتونو کې نو سوې دار در روانه ده تیارې چې کمنو کوي او دنیا باندې مدو کوي مخکې صورت کې وی چې حفاظت کوونکی الله دې اوس وې ځکا چې انه یعلم السر واخفى وما يخفى الله رب العزت یعلم الجار وما يخفى پپټو پخارو په دې کې الله دې فارس الله پويږي مخکې پیدائش دې انسان ذکر کو نو دې صورت کې کمال انسان ذکر کړي انسانو پر او کا فلا تنسا سانو پر او کا فلا تنسا بچکیږي وو په قران باندې داود صورت تھا دی صورت کی توحید او تزید من الدنیا دو زماد پارا او منا دی توحید دو شاخا متصرف ما او منا عالم ما او منا او قرآن کریم بدل درکم او جنت بدل درکم دو مال او مانا دو بطال درکم خالق لکل شین هو اللہ خالق اللہ دے خالق تدین و آغا اللہ دے عالم بکل شین هو اللہ قرآن بدرکم جنت بدل درکم سورت کی دو کمال دی یو کمال لرب او بل کمال لعبد کمال لرب بالتسبیح دی او کمال لعبد بالقرآن دی لعبد کمال چه دی نو با قرآن کریم دی توحید داغی دو دلیلونه توحید تو قرآن نزدکی گی بیا ترغیب بیان تا رکاوٹ دنیا دا تاغ ختمی پاکی بیان آواز نمدر عبدی چوچات تے پاکی بیان آواز نمدر عبدی چوچات تے پاک کمانا او پاک مانا نمدر عبدی چوچات تے دا مشابیت دا مخلوقنان رب سوکتے آغازات چه پیدا کئی عرصو چه پیدا کڑے دے پسوانو برابری کو آغازات چه اندازہ کڑی دا پہدا آغت ہے چلو خود دا جوان ہر چا مناسب جوان چون آغت ہے او خو سپی تے دا آغا چلو خو انسان تے دا آغا چلو خو خلق تسویات تقدیر و ہدایت تے دا آر چا دا پارکڑی دی دا سلور سیزو ندی خلق تسویات تقدیر و ہدایت دا دا هر چیز دی دا هر چیز دا آغا مناسب دی دا ون پیدائش دا آغا مناسب دا آغا تسویات دا آغا مناسب دا آغا تقدیر دا آغا مناسب او دا آغا ہدایت دا آغا مناسب دا حیوانات دا آغا مناسب او دا انسان دا آغا مناسب رب دا دی پدې دوکه کېګه ما چې دا دنیا به همیشه وي هغه ذات چې راستلې دا المرا ورشو او سر ځاینه بدلګه ورشو دا ساروی په ورشو کې همیشه نه چې ورشو تلل شي پراتی واپس کی راضي فجالو غثانا هوا او بغیر دې الله دې لرا تکتور رضا رضا او تکتور ختم بشي سانو پروکا بلا تنسا یقینا بیانون تا تا دا قرآن حلا تنسانو تبی نهی رائی مگر آغا چدا اللہ اراده بی پس وقتی طور چکم وحی رتو کی بطابت نسشی نزنی صد قرآن مجید تیرے رسو نه صورت طلاب وی ده صورت نستا امرو نور نشتے احزاب وی ده بقاری امرو نور نشتا پسا وقتی خبری وی پسا وقت سرالالی دائمی قانون پاتو شو فلاتن انو یعلم الجار وما یقفا یقینا عالم بکل شین هو اللہ یقینا آغا اللہ پوئیگی الجار خاربانی و پاوچ بٹیئے دویم نام وانو یسرو کلیل یسرا خالق ماو مانا قرآن بدر کم عالم ماو مانا جنت بدر کم وانو یسرو کلیل یسرا او پاسان ببوزن تالر جنت تا نو بیان کوا ترغیب بیان تا فضا کرنو نصیحت ورکوا که فائدہ ورکی نصیحت او کنو ورکی قرآن یو ذکر کی بل بی قیاس کی ان نفعت الذکر او لم تنفع که فائدہ ورکی کنو ورکی استاکار بیان دی بل ادادا چه نصیحت بے فائدی نہ پاتی کی گی خام خاصو کومنی وقت تیر شی خومنی وقت تیر شی خومنی او کئی سنین و بیان کون کی تفائدہ ورکی دادا ثواب خوشی گنا دادا ثواب خوشی بیان کون کی تفائدہ ورکی سیادا کرو من یخشا زردہ چه نصیحت با قبول کیا آغا سوک چه غیری کی انابتی بکی او ڈڑا بوکی ده دینا وایت جنب وا او ڈڑا بوکی ده دینا نصیحت نا بدبخت آغا چه ڈڑو زباشی بغور لوی بانی بیا بچه کمنا نمری بده کی او نبجوان ده کی گی قد افلا بشارت یقینا کامیاب دی آغا سوک چه غزان پاک کو اصل سیست تسکیو چه روح پاک آل تنخ سفار آغل پاک راغله ده خودل تو سر بدن یو زیشی ده ده بدنی رضایلو نه پاک اول پکار دی او دا بدنی او صاف دا ده روح تابع کول پکار دی دا تسکیه او دا اهم محنت ته قاد افلا او دا فلا کامیابه وعده پده دا یقینا کامیاب ده آغا سوک تذکا چغزان پاک کو وذکر اسم ربی فصلا او یاد کنم در ابین منزیو کو یعنی عبادت دا اللہ کو تابداری اکڑا دا دین آڑاون کے سیست شیده دا جسو کنمانی ہوا جسدہ بلکہ تاسو ورکوئی دی جوان لان لرا تاسو دیل ترجی ورکوئی تو سرونا تاسو ورکوئی دی جوان لان لرا معمولی لرا اوالان کے آخرت تیر غرد او پائدار ان ازا یقینا دا دواړه مسلې چې تسبیح او تزہیر او تسبیح او تزہیر تسبیح توحید شو او تزہیر د آخرت او چتواله دا دواړه مسلې په خوانو کتابونو کې دي توحید او آخرت یقینا دا خامخا په صحیفو کتابونو په خوانو کې په کتابونو د ابراهیم او موسی علی السلام کې سورة الغاشیہ آتش پیتم دا پر نزول کی اٹھا سات پس دا سورة زاریات او مکہ دا لیلنا مکہ دا سورة اللیلنا فدی سورة کی او ذکر کئی ترغیب الالآخرت مکہ تزید من الدنیا و نوست ترغیب الالآخرت مکہ سورة کی او ایل چف ذکر نو دی صورت کی دا مبلغ دا پار اصول ذکر گئی دا مبلغ دا پار چکم دن اصول ذکر گئی اول ترغیب دی آخرت تا تخویف او بشارت دعوی دی صورت تا تخویف او بشارت حل آتا کا حدیف الغاشیہ یقیناً راغل اتا تا خبر دا چاپی ریدن کی مصیبات چاغه د انسان نه چاپی رکیږي ټول انسانان براګيري او د انسان هر ځای براګيري نو مخونه باب ذکر زبانه ذلیلې خاشعتن ذلیلوي سپک پی صرف کزی عمل کوم کی سڑی سو مانا خپل عمل لاؤ مطمئن نی منڈ ترلی دنیا کی والی زانی و جلو پنو کرو بانی و زمیدارو بانی او په دکاندارو باندې او دارنګ په غلطو سیاستونو منډو تړلو په ګیمونو باندې ځان وجلو مناسب یو مطلب دا شو یعنی دنیا کې ځان وجل دی خو د دنیا څخه زلته फायदा عاملتن د دین کارونه کړو خو د شریعت خلاف لکه مذهبي کارونه کړو خدا الله د حکم او د پیغمبر په طریقه نو چې زمونږ دا یقین راشي چې الله په حکمونو د نبی علی سلام نورانی طریقو کې کامیابی ده او غیرو طریقو کې ناکامی ده نو مذهبي کارونه کړو د ثواب کارونه کړو خو هغه د الله د حکم او د پیغمبر په طریقه نو عاملتو عمر رضی الله تعالی عنہ تیرې دو یوسیا عیسائی راہی بھی اولی دو عیسائی راہی بھی اولی دو راغہ جے کمدنو تک زیار شو دے عبادت دلاسا نومر ہوئی عاملتو ناسی دو عمال اکڑے سرستو مانی اس فیدنشتے عقیدہ غلط آرہ طریقہ و قانونی غلط تے تسلان آرن حامیہ ڈڑو زبشی پور گرم باننے او بسو زی پور گرم او بس کول شي په د باندې د شینی ګرمینا له سلام نه بوي د دې د پاره خوراک مگر ازریدار ازری بوي ته ش ازری بوي مگر ازریدار لا اسمن ولا یغنی من جوع سربول نکي لا اسمن سربول نکي ولا یغنی من جوع اونه فائدہ ورکې د لوګینا لوګي کوم څه فائدہ نکي وجوهن مخنا بدکر از بانی ستڑی نائمتن خوشحالا بشارت ذکر گئی دقل محنتنا و خوشحالی نائمت سر و تازہ اول سا یا رازیان دپا محنت پلنا و خوشحالی پل محنت اکڑو قرآن تبا ناستو او خوب قربانو خوب چکندن قربانو قرآن کریم تبا ناستو خوب قربانو حل تبا اس خوشحالی د خپل مهنت نه به کوم نه خوشاله نایما لسایا راضیا په باغونو کې عالیتون چتو چتو کې نا وره په دې کې فضل خبره په دې کې وشینی وی په ایدل کې فیا سرور مرفوع سالور غټ نعمتونه ذکر کړي په دې کې با تختونه وی اوچت اوچت اوچت تختونه پالنګونا واقوابون موضوع او جگونا بوئی که خودل شوی جگونا گلا سنا پا کتاب رات وانا مارق مصفوفا او بالفتونا پا تاکیا پا کتار بالفتونا پا کتار تاکیا گانی بالفتونا پا کتار وزرابیو مبسوسا او قالینونا او درائق مبسوسا خورکر شوی خوری شوی دادی سالورو نعمتونو مثالونه ذکر کړي چې دا الله ته سګران نه دي چې تا وای اوچت اوچت کټونه بسن نه وي وختونه ګوري تا وای چې دا به کمنو جگونه بسن غي شي آسمان ته نه ګوري پاري کې ستور ته نه ګوري او تا وای بالښتونه بسن په قطار پراتي نوکرونه سن په قطاري او تا وای چه کالین بسنگ وڑای دازمه کچا وڑا ولی دا کالین بای دا سالور دا دید پار را وڑل شیخ قرآن رحمه اللہ مورنہ سندی رحمه اللہ تا ہوئی چه دا سالور اولی شکر کرل پیدا سی پوچت چت کے سبق وی یوارتاوی چه مخامف سری بیچی غارو بیچی عبر سری بیچی اسمان بیچی داکت سری اسمه کاوی دا مخامخ سر روان نیوی و خانه و یارب و کنون سنی خدا قبول ایدا سیدنو پارب و کنزه که سلور وارا راوڑل سلور وارا راوڑل پا دی سلورو که ورپسی رستو ذکر ابرتو ندی دیرو یا فلا ینظرونا الال ایبلی که فخلقات اختانو گوری افلا ینظرون راي نو ګورې چې کوم نو وختا كيف خلقت چې سرانګه پیدا کړې شوې ده اوخ کې د الله قدرتونو وګورا مولا سندي ذکر مولا تنویر مولا ذکر کړی دی وېزن خلک وای چې زه خپل مخ ته ګورم زموږ کې د الله قدرتونو صحیح کوما د الله قدرتونو په کې صحیح کوما وېدا چې کوم نو خپل مخ ته په کتو کې ګنا نشته آج په نظر کې رسایب نوی عبدالرحمن رواه البخاری دا بخاری دا آنده و چکندنو داوی ویزه بکی دا خدای قدرتو نسائی کوما قرآن وی اختانو گو ری قدرت اختیو گو را تانوی سیب ذکر کردی محقق هما بینن اندر ابل کدر خوب رویا چنینو چگل ویچه دچسا اللہ پا کاری نواز قدرتو نا اغتا پا اختیم کاری پوخ کی وطن قدرتون اخکاری بے ویز اخکولی مخی قدرتون اخورو ما فدی سالورو کی ورپسی رازی فذکر دا تذکیر دا دعائی دا بارا سالور اوصاف کی سالور اصول دعوت یو دعائی و حلیمی لکدوخ دعائی و صبرنا کی ار وخت وا پلکای نو دریږي چمچمار بنئ چې د مرچکو په ساټه ناشتي ا دیو برداشت کوون کې حلیم مې مې خورتخار مې بردبار مې خورتخار مې بردبار دویم د دای همت پړی روچتی د اسمان په شانته په بدوسو په دشمن یو شانته وریږي وائل السماء كيف رفعت او سالم دنیا به راغستی چې زما سالم دنیا ته دعوت رسو تو مرغ سرای خورش اسخا کو بجوی مادر صدا دې دان ابان جن زده من خار لدوه چې کندنو همت دې عالی وی درم دغه و استقلال لکه د غربي دانه چه ده حالاتو نمتاثره کی کار ده خوک آواز نمتاثره کار ده کلی مخ نمتاثره کار ده چه ده زور نمتاثره کار ده زر نمتاثره نا ده زر او ده زور نماحول نما نمتاثره کی دکه به استقلال لکه ده غری او دکه به توازو لکه ده زمکی آجدی بوی پکی لکه ده زمکی فائدہ بور کئی خلق اللہ او آجزی بوئی لکت اسمکی فائدہ نبوری اختا چسنگ پیدا کڑے شوئے دے او اسمان تا چسنگ اوچت کڑے شوئے دے او غر تا چسرنگ خط کڑے شوئے دے او اسمکی تا چسنگ پرکڑے شوئے دا و نصیت ورکوا یقینا تے نصیت ورکون کے تسلید آئی تا لست آلیم مصویتر نیت چکم دنو پدیبان زورا اور الا من تولى زورنا ذکر کوي وا سوچي واوړې ده او انکار وکړه نو ورکه الله تعالی رسدا غټه یقینا ما طرف ته واپس کېدل لري دي او بیا په ما باندې صاحب کتاب ده دی دي سوره فجر لسم نمبر په نزول کې فرض سوره لیل او مخکې د زوحان نازل شوه دي مخکې د زوحان نازل شوه دي مکه صورت کې ترغیب ال الاخره او دې صورت کې اهانت دمال اهانت دمال دمال سکواله مکه ترغیب اخرت ته اوس وی وخت ضایع نه کی عمر قیمتي کا عمر ضایع کوا ما عمر قیمتي کا عمر مزایا کا داود صورت اهانت دمال سپکواله زمینی دمال اول دی ابتدا نه انسان ته د وخت قیمت ذکر کړي چې وخت ډیر قیمتي دی وخت در نه ضایع نشي په فضلو په فیسبوک باندې په کرکټ باندې په فضلیات وخت مزایا کو چا چې مادیات وخت ځای کړو دا غي مثالونه ذکر کړي عادیانو ته وګوره سمودیانو ته فرعونیانو ته په دنیا باندې وخت لگاول یورپیانو ته وګوره او دینی ارتاو کړو نو څه چالو شو زورانه ذکر کوي انسان ته چې انسان مرض دی انسان کی بیماری دا مینا دا مال دا چه کمدنو دا بیماری دا دا بیماری دا چه مال بانی مڑ دے دا آغی علاج ذکر کئی فکر آخرت او مینا دا اللہ د دنیا مینه وسنګ لري کیږي د اخرت توجه کا او الله سره محبت کا الله سره محبت کا ابتداء شواهد ذکر کړي والفجر والیال عشر دا سو اوقات ذکر کړي انسان قیمتي وخت درنه لاړو وخت ضایع کړو مبارک شریف اوقات تی خوبون او کرکٹو کی تیر کلل طالبان بختور دشپی درس تناستی او خلق دشپی سوک موبایل تناستی سوک گیمونا کئی سار دیمو دی او غیمو دی دیمو دی او غیمو دی اچا وقت آئے کو اچا قیمتی کو وقت مز آئے کو مبارک اوقات دار او جسور بختا ورا فخواو پک خلق او دوغ د ختمونه کولو او سکندنو سپاره ارت سپنو ودریږي او موبایل دیو کرکټ دیو لوی دی ټول شپه او روزه ته نه دایشو تلاوتونه وو اوز ده سر سوک تلاوت نکی رمضان کم نکی تلاوت وقتونه ته کمدنو زائق البرباد کلزان قیمتی اوقات اغزائشو والفاجر والی آل ناشرین گواد سار دلوی اختر دورد سار شبدا غرز دین قربانی کی گی اللہ لہو بختور سار دے بختور سار دے والیال ناشرین یا دا هر ورز سار گوا دی دا هر ورز سار شپار تیرک نسار شو اگور انسان چه سگٹی او سبائی لی سوچ گوا او گوا دی لسپی لسپی تا یوم النهر آ گوا دی تا ایا لس رزد دل حجی دیر قیمتی دی یا لس چه کمدنو در رمضان اخیره نئی جفتا و تاق واشرف والوات جفتا و تاق جفتا و تاق مخلوق و اللہ امنی والیل ازاز اوش پاچی کل روانشی سو چکے انسانانو سار چه پاسی دی از گناہ در سرانو ما خام دی کنسو چل لیوش سورہ دی گٹی لیو سورہ دی بائی لیو والی لیزا عصر دا قیمتی اوقات مزائے کوا حل فی ذالکا یقینا شتد پدے کی عبرت او نقاد پار دا قل مندو دا ورز یسی ندی ذکر کرے شیدی کٹی لو عبرت تے یا حلم تران چاچو وقتو نزائے کڑیو دا غی آلو گورا مالو نے گٹل کارو بارو نے کول فوجونه زیات اول څه چلو شو آی فکر دنه کړه چې سم کیف بالا ربک چې سکات کړه وسکارو نکړو رب دی بیا دادیانو سره ارم ارم والا خاوند سنو عزیز زنو تفسیرونو د شدات کیسه لیکلی دا چا سورته احقاب کې لیکلی دا خدای دې می د شپې کیسه نه ټوله دروغ ده خلق و تا بیاجاڑی اومو چې لکه د شداد کیسه کوي او بیا په کې لګي غزل مزل یو موای بس بیا ولګه تری په جڑا کیږي خوشه دارو دې ارم ذات الیماد ارم تخاوند اندستنو حالتی آغا چندی پیدا کړی شوی پشاند دی طاقت ور پخارونو کی دوی منمونا سمودیانو لسنات فائدہ ورنکڑا ڈیرو نرمندو خویس فائدہ ورنکڑا چھ عبادت نو پڑے آکسان آو سمودیان جاب سخر بلواد چھائی و توگل گھٹان بلواد پمیدانونو کی و فیرون زلوتاد دری منمونا آو فیرون خاوند می خونوم او یا چې کم دنو د مضبوط حکومت مانیم سواد کې کړی وي کسان چې سرکشي وکړه خارونو کې دا الله د قانون خلاف د نظام خلاف نظام را واغست فاک سرو فی الفساد ډیری کې بده کې فساد نو راواړه ولا دې طرف دې کروڑا او کوڑا د عذاب چابک د عذاب یقینا رستا خامخا په زیاده تماشا کې ده الله موږ د تماشا کې ګوري فاما انسان و زورن انسان دا انسان فامال ما انده بس فاما انسان و فارچ انسان نیزا مبتلاو فاوکی چه اللہ ازمی خوکی بدبانی فاوکی چه ازمی خوکی بدبانی رب دادا یو کس امتحان یو کسم امتحان اغا مال دیری دل دی دام امتحان دی فاکرم اون و اللہ عزت ورکی دلارا و نعمتون ورکی دلارا نوائی دے رب قل عزت من کلم یعنی دے دے مال تا عزت ہوئی نا اللہ پر نیز مال عزت نرے خود دے مال تا سوئی عزت دے بیماری وار دے مال تا عزت ہوئی اکرمانی زی عزت من کلم او پاکی چیز میں حکم بدبانی نابل از میں فقدر آلے رسکو نتانگا کم بدبانی روزی دا دم نوائی دے رب قل عزت من پس پکڑما د مال ختمې دلو د دې سپکاوي وي چې مال مې نه زو څه شوم حالانکه د الله په نيز مال نه دي عزت نه خدا او نه ذلت نه د مال شتواله د عزت نه خنره او د مال نشواله د ذلت نه خنره عزت او ذلت هغه په توحید او په ایمان دی او د الله په دین باندې چې چا سره عزت او دین او عزت مند دی لله العزت ولرسوله وللمؤمنين او چې چا سره چې کمندو دین نو نو به عزت لري اگر کاغه په غټو غټو جیازونو کې ناشته ها په غټو غټو بنگلو کې دي واسه شي دي او انسان مال تا سبب دی عزت وې او چې مال نینو دي ته سوې اهانت یې الله وی دې مرزه دي یعنی دې ماین پچا دي په دنیا په مال باندې ماین دي کلا بلا تکرمون الیتیم تاسو کې شفقت ته مخلوق نشتا او تعظیم د الله نشتا دا غوښنه نه ده کلا دا سينو وبکار سبب دمارز بلا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوی الیتیم یاره تاسو کې سرمایه‌دارانه نظام دی او تاسو په مال غړی او د مال له وجې نه خلق بل غلامان کوی عزت نه کوی الیتیم او نتیزی ور کوئی خوراک ده غریب بانده فل تو آمی مسکین فتا کرونا ترا ساکل لما او خوری مال لمرو خوال لوی رو بانده کتا کوئی بغیر ده سنا خوری چه کم دنو مال لمرو چه ده پاتشی نو خوری اکل لما پو خوراک دیر او مینا کوئی ده مال سره مینا دیر سختا دا سنو پا کاریر ده آخرت ده دنیا ده محبت ده ختمی دو ذریعہ یو فکر آخرت آخرت توجہ کا او بل الیمہ محبت الہیہ کھل اللہ دا سنو بکار چھکلا دکا تلار دو ورکڑی سی جڑک زمکیلا اوکی زمکا جڑک دکان دکا یو مضبوط جڑک وجا ربو کا اور آشیرت دیو فرشتے پا قطار قطار او کار بکڑی سی رابو سلی سی بدا کرت جہنم او بدا غرض یاد بساتی انسان یادی با انسان یا با نصیت تقلی انسان وانا له الذکرہ شرط بویدر نصیت قبل اول زگدہ خوز دار الجزا دا دا عمل میدان خصو شو ختم دا عمل میدان ختم شو ویا قولو وی بدا انسان یا لیتنی های ارمان میں قدم تلی آیاتی چما مخیرہ لگلوے د دې ژوند لپاره یا قدم تو مخمه کړه فی حیاتی د دنیا په ژوند کې د دنیا په ژوند کې مې سکړه وې په دا قرض باندې سزا ورنکی په شان د سزا د الله ایسو او نو تړل کی په شان د تړل د الله ایسو زکا چې الله رب العزت دا سزا له سزا ور کوي او الله رب العزت دا سزا قید کوي چې هغه سو قید کوله نشي چې هغه روح ته انسانان بدن له سزا ور کوله شروع له ور کوله نشي انسانان بدن قید کوله شي روح قید کوله نشي او الله رب العزت روح چې کوم نو قید کوي او الله رب العزت روح له سزا ور کوي یا ایو تو النفس المطمئنه ترغیب ایمان تا اطاعت تا او محبت الهی تا راشی قیامت کی کامیابی پدی دا فکر دا اخرتو کی محبت دا اللہ سوا کی یا باندہ مطمئنه زل سڑا ان کے پا اللہ کداغر ار نقصانو شی پو کروڑون نقصانو شی خوچی دینی برابری نوڑو پروائنی مطمئن دیتو ہوئی پو کروڑونو پو لکونو نقصانی وشی خوچ داغ دین و ایمان سو برابرو داغ پا دی بانیڑو پروان ویاغ دی دی چی بیارا دی پریدوائی مطمئن دی تغیلی کی گی یعنی آغا چی خپکی گی نو دین پا نقصان خپکی گی دنیا پا نقصان ایڑو پروان دنیا پا نقصان ایڑو پروانی محمود غزنوی یوزلی ویل وی خزانه تعالی را خزانه باندې تالان دی ورځی ځان لار سره ټولوي وزیرانو منډې کړې راټولول کول راټولول کول چا چې کمنو مال غلره 400 400 لګیا دي تالان ختم شو تالان ختم شو نو محمود غزنوی عیاس سویو پی با دو گفتی که اے دل بار پیچ پیچ زی پیغم آچی آوردی گفتا ایچ پی با دو گفتا اے دل بار پیچ پیچ محمود غزنوی آیاز تاوی وی از ما کوگا اوگا دل بارا زی یغم آچی آوردی گفتا ایچ وی لوٹ نریدان لسر آوڑل اگو تا ای سمنا وی ولی وی من اندر کفائی تو می تا ختم وی من از خدمت توبه بیغمان پردا ختم وی من اندر کفائی تو می تا ختم زستان چار چاپی رو ما تا تا بابوزه وو تا خدمت نکو تا تا می بابوزه وو روز خدمت با بیغمان پردا ختم روز تا دا خدمت دا وجه نا لوت توزگار نشما داد مطمئن نا چاگا بادشاہ سروی اگر دنیا لوت توزگار دنیا لوت توزگار نه ده هغه چې ما ته بادشاہ ملو شي ایستو مجه ته دا علاج دی همینی د دنیا چې محبت د دنیا په د الله رب العزت پاره د محبت غالب شو او دا ټول محبتونه به وشي دي ارجع الی ربک لار شاه سوا پسا رب ته رقم ده نه چې راغله ویل تا ارجع الی راضیتان خوشحالا مرضی یا خوشحالا کڑی شوی دن نشاپ بندگان زمان کی او دن نشا جنت زمان تا سورت بلد فنزه دیر شمد نزول کی پس دو سورت قاب پا مخیر تاریخ ننازل شوی دی پس دو سورت قاب او مخیر سورت تاریخ نن مخی احانت و سپکوال دمالو او زورن را غشا تا چ غلط و زائنو کی مال خرچ کئی مال پا غلط و زائنو کی خرچ کئی دعوت صورت زجر اسراف کو ان کو تا زجر اسراف کو ان کو تا صورت کی انسان تا ہوئی چ مشقت برداشت کا انسان پیدا مشقت لرے بے آرام لا راحت له دنیا ته نه راغله مشقت له جگندنو دنیا ته راغله دې چې دې مهنت کی دې راحت له نه راغله یورپی فلسفه هغه جگندنو په مسلمانانو کې راحت طلبی او راحت پسندی هغه پکې زیاتې شه د مشقت نبی غم شي او د الله رب العزت د دین لپاره مشقت نه کوي. فضل ته وای مشقاتو کا یو لوړ مقام ته حاصل کا ډیرکه توخی جا ترقیو کا او یو ډیرکه توخی جا دا وچه کمنونو دا ترقی بپسا چلیگی مخلوق د خالق غلامان کا د مخلوق د غلامان اخلاص کا فکر رکب دا عالمی محنتو کا کدا سنشی کولے ندوین پکلی علاقہ کی سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دارانہ ذہن ختم کر او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ دا جے کمدنو ختم کا سورت کی د کلی دی اطلاع دا پاروں دری اصول ذکر گئی د کلی مشر با محنت کشی او دارنگی پا غریبانانو با مال لگئی او دا خیر او دا نیکی تلقین بکئی فلا لا اخصویم بیاز البلد شاید کوم از دیکلی لرا پدی شاید کوم چلاقات خلقنا الانسان فی کبد مکہ دا مشقتونو خار دے دیر دا مشقتونو خار دے پدی کی ابراہیم مشقت تیر کڑ دے پدی کی اسماعیل او حاجر مشقت تیر کڑ دے پدی کې حاضر منډي وهلې دي پدی کې اسماعیل په مارای چاړه کې خودلې شوې ده پدی کې پدی باندې ابراهیم حمله کړې ده پدی خار نبی عليه الصلاه والسلام پای کې سخت تکلیف برداشت کړې ده دا د مشقتونو خار ده لا اوسم به هاذ البلد وان تعلم به هاذ البلد دومره مشقته وکړو چوینه په کراوا وګڼلې شو یو معنا وان تا ایلم بیا ځل بلد او ستا وینه روا وګڼلې شو دا په دې خار کې وینه روا وګڼلې شو دا دوی وان تا ایلم بیا ځل بلد او ته یو سیدون کې دې کلی تر دې کلی سیدون کې نو ستا سور مشقتونه دي اوزیت فی الله ما اوزی یا احد سمر تکلیفون تا تیر کرل درین وانتا نازلن بی آزل بلد او تراتن کے دی کلیتا نامکی صورت تے واتوئی چو اس پتی اوزی او یوزل بوتا سکے گی او باسی وریدئی او رازی بفاتے خو وانتا ہلن بی آزل بلد او مشقت پا دم رو کی سالورم چه تالا رو آکڑے شوید جنگ پا دی کلی کے تبا جنگ کئے او پا جنگ بدا کلے فتح کئے پا جنگ بدا کلے فتح کئے دا مشقتو ندی پانتا ایلن بی آزل بلد دویم شاہد او گواد پلار اواج زیئے نو آدم او دا آدم اولاد پا دی گوادے چی بغیر دا مشقت ای سم نکی یو پلار او یو زیئو گورا دا بچے دے سمر مشقت غواڑی د بچی پیدا کېدل څومره مشقت ته په مور څومره مشقت ته او پلار د بچی په تربیت کې څومره تکلیف برداشت کړي مور څومره برداشت کړي یو بچی چې یو کمال ترسي په بغیر د مشقتونو نه نشي رسیدلی هو والد و ما ولد و والد و ما ولد او ګواد پلار او هغه چې دی ګولې دي یقینا پیدا کړل انسان په مشقت کې پیدا کېدل انسان په مشقت کې حضورنا مشقاتو کا خدای مال صرف در راحت د پاره لګي دیو بنگلی پکار دی صوفی پکار دی او دا پکار دی دا پکار دی دا الله رضین د پاره له مشقاتونو کو آیا ګمان کوي دا انسان الله یقدر الیاد چدبانه په وسونه لري سو چدبا غلط ځای باندې مال لګوم سو پرانه تاسو نه کوي ایا سبو اللہ یقدر آلے آد یا قولو آئی دے آلک دمال اللہ بدا اومی لگاو مال دیر بنگلہ میں جوڑا کڑا اٹھیلو ناو داو داو دا ہر سمیو کڑو آیا دے گمان کے اللہ میرا واد چینی بین دل رئیسو علم نجا اللہ وائنین آئین میری گردہ اولید دو پارت وستر گی او جب او شنڈی وا دینا او نجلین او خودلی میده تو دوراری خیر او شر میں تو خودلی دی غلط مصرف صحیح مصرف فلق دامل اقبا نوونو خود دے گنڈائی تا پا گنڈائی و پا کنڈاو تیر نشو او آغی تو اونو خطو بس حق کا چه کمدنو ده حیوانیت پا دلدل کی پاتی شو پائی کی پاتی شو حیوانیت تیو دے دے حیوانیت تیو دے دے گنڈائی تو اونو خود ترقی و نکڑا فما ادراک مالا قبا او تسی چی خبر کی چی صدا چه کمدن آغا گنڈائی چه ده امتحان برداشت کی نوچت دے تو وہ خیجی حاصلی فکورا قبا ازادا واللسٹ غلامان یو آغا غلامانو دوی مخلوق د مخلوق غلامان دی سردارانو خلق غلامان کړه دی لیډرانو خلق غلامان کړه دی او رضی دی خلاف آواز پورته نکو حق پورا کبا ازاد او لسټ او تامن فیو من ذی مسغبا او یا پورا کور کول تا دومره انقلابی مهنت نشو کوله نو کول زمه نو بیا ته کم دنو از دشت دا پا دشتو و پی هم ستیز او شب نمی نو بیا چه کمدنو ببرگی گل بره سو خوکا کنن او ایتا همون فیو من زی مزغبا یا خوراک ورکول پر از دلوگا کی یا تیم خواهن چه کمدنو نرشتیلا یا غریب خواهن دخاورولا او بیا دا آکسانو نم بیا دا هم باورا چی بیو دا آکسانو نم چی مان راوڑی او یو بلتا بوینا که نکلا که دو او اینا بکی یو بلتا دا ترس او دا میرا بانای چه با مخلوق ترسو کئی دادی خاندان دا خلاص او آکستان چه انکارو کده از تن زمانا دادی خاندان دا گس دادی خاندان دا گس لاز او دا سپیرو تو پا دی بانه دی ور بند کلی شوی سورت شمس کی شپاکستم نمبر دی پس دا کمر مخی دا بروجنا ما کې د خلاص او د غسلاس والا تذکرہ وکړه نو دلته اوس فرق د اعتقاد ذکر کړي چې یو د خلاص والا دی یو د غسلاس والا ذکر دی په عقیدو کې فرق دی نو فرق اعتقادي ذکر کړي داول صورت هغه د کمندنو فرق اعتقادي یو مریض دی وینه والا وي په کار دا اے بی پازیټیو اے بی پازیټیو کو څوک چې کمندنو ورکول غواړي نو بهر دی اوس اکرام سره ملاوي شي داوود صورت تفریقه د اعتقاد د انسانانو عقیدو کې فرق دی عقایدو کې فرق دی څوک ایماندار دی څوک کافر دی په دې باندې سلور گواهان ذکر کړي سلور گواهان په صورت کې په دې ذکر کړي اول گوا وا شام سی و دوها وال قمر ذات الا گوا دینوار او گرمی د دینوار رڼا د دینوار او گوا سپګمای پا او کی تلا چاغو لگی دینوار پسې انوار او سپګمای کې فرق دی خدا وا شان پیمان او کفر کې فرق دی زم شای و نار ذات الله والیل ذا یخشاها گواد اورز پاغا وقیت روخانا کولو کی جلا روخانا کی دینوار لرا او گواد اشپا پاغا وقیت چپٹ کی دینوار لرا نو رز او اشپا دی کی فرق تے نو کپر او ایمان کی فرق تے درین شاہد والسمائی وما بناها والارض وما توہاها گواد اسمان او جوڑخت دی اسمان ما مزدریا او گواد از مکام او خوری دل دی از مکی ما مزدریا لکه از مکی او دا اسمان فرق تی و در کشانتی دی کفر و دی ایمان فرق تی یا گواد اسمان او آغازات چی جوڑ کرده دی لران او گواد از مکا او آغازات چی خوڑاولی دی لران من ما بماند من و نفسی و ما سوا سالورم شاهد او گواد نفس او برابر والد دو او یا غزا چه برابر کرده دیلارا او برابری صدا نو خودلی دی دتا بد عمال دادو او نیک عمال دادو و دا سالورم شاید تقوی او فجور ندی برابر نیکی او بدی ندی برابر نیکی او بدی و دا شانتی کفر او اسلام ایمان ندی برابر عقیدو کی فرق دی فالا ما نو خودلی دی دتا فجورا دی انسان پر روخ کی ټول نیکه پرتی دی او د ټولو بادو بدرنګي پرتار دا پکې پراتی دی دا قران صرف راوي خي قران صرف راوي خي او غفلت ولا ختمې د بدن د وجنه کوم غفلت راغلي هغه هغه ولا خار کوي د دې وجنه د تعلیم ته په انګلیش کې ایجوکیشن وایي ایجو دا د کمندنو پټ استعداد ښکارا کول ته وایي ایجو پټ استعداد ښکارا کول ته ویل کیږي دا پر انسان کې پروت ته خدا قران ولا ښکارا کوي ففال اما فجورا وتقوا او جواب قسم او شاید چې کله دې سلور سجونو کې فرق وو یقینا کامیاب دی هغه څوک چې پاکي کدا نفس او د شرک نه پاک کو د کفر نه او د غلطو نه پاک کو او یقینا ناکام او نامراد هغه سوق دستا چوردن نه کدل را کفر او په شرک کې وروي ماندو خای کو دستا وردن نه کدل را خدا کامیاب دی نمونه د تفیف دنیاوی چې چا عقیده خراب او داغي انجام وګورو فرق بیان کو اول دا یو انجام ذکر کئی دا بل پخپلا معلوم کن دا یو ذکر کئی چه دا چا خیده غلط آوا دا آغا عمل تباشو آغا برباد شو کازبت سمودو نسبت در اوکڑو سمودیانو بیتو اغوا دا واجد سر کا شاید دینام پا آغا وقتی چه راپورتا شو بدبختر دی قدار ابن سالف راپورتا شو فقالان هو الذي ذا پیغمبر دا الله پریک دی او خدا الله نمبر داغه نا قتل لا اترکو پریک دی او خدا الله خیال ساتي او خدا الله او نمبر داغه دروژن او کنه دی لرا اے پیغمبر لرا فا قران صلی الله علیه و سلم فدم دمال ربهم نو تبایرا او سب دی باندې رب دے اقبق علیهم تبای په سکندر را اوستا فدم دم علیهم حلاک کل چکم دنو دی لرا تبای کل دی لرا حلاک تیرا اس پدی باندی رب دی دو وجد گنار دینا فسوا برابر کل دی لرا زمک سر برابر کل آونی اریگی دا اللہ دا انجام دی دینا اللہ را دین نیریگی چمارا بسکتا پوسو کی جدا دی ولی اکڑو سورت اللیل سورت اللیل مکی سورتو نا هم پس ده صورت اعلا مخی ده فجر نا مخی ده فجر نا مخی تفریقه ده عقیده و چه خلق و عقیده که فرق ده و سوی عملونو که ام فرق ده چه عقیده که فرق او عمل که فرق نو نتیجه که بخود فرقی نتیجه که بخود فرقی نو خر عقیده او خواه عمل راوالی او د بد یقیدی او د بد عمل نزان بچ کی دا کفر او د کفر دا عمل نزان بچ کی پا دی اول دو شاهدان ذکر گئی یو شپاورز او بل نرو مادا لکه شپاورز کی فرق تی نستاس و عملونو کم داسی فرق تی دا خلقو لکه نرو مادا کی فرق تی دک کشان دستاس و عملونو کی فرق تی بیا ملونه او نتائج ذکر کئی واللیلی زایخشا او گواد اشپا پاغا وکی چه پٹ کی دا سیزونو لرا سیزونو پٹ کی واناری او گواد اورا چکل روخانتی او کی ارس روخانشی وما خلقا ذکر والنسا دشپی دا تیاری او دا تیاری دا اثر فرق او دا رزی او دا رزی دا اثر فرق وما خلقا ذکر والنسا او آغا چې پیدا کړی دی نرو مادا پائی که فرق تی نو نرو مخپل اثارات تی دمادیم کل نی نین نسائکم لشتا یقینا مهنت تاسو هغه ګډوډ مختلف دي تاسو عملونه مختلف دي څوک یو شانتی دي څوک بل شانتی دي نو نیک عمل والا ته بشارت فاما من اعطا فاسوکم شاغو ورکلا اکلا اعطا تابداری اکلا ده شرک او ده بیدت نیزان بچ کو اعطا اطاعت ده اللہ ده پیغمبری کو اعطا ورکلا یعنی چه کم چیز ده ورکولو نو اللہ رب العزت تابداری ورکلا ده پیغمبر تابداری واتاقا زانی بچ کو ده کفر و ده شرکنا ننا فرمانه نیزان ساتو وصدق بالحسنى او رشتیا او غنل توحید توحید با صلی رشتیا او غنا فسن یسر للسرا از پاسان باندې و بوزم دلر جنت بل وا ما من بخلا او چا چور نکلو شمتیا او کلا شمتیا او کلا دا الله او پیغمبر اطاعتی ونکو واستغنا او زانی پورا او غنا به زما دیتا دا الله علم تا او دیتا ضرورت ما چ الله کوم سره لګلی دي او درو ژوند او غن توحید زرداج پاسان وبو زندلره دوزختا خپ او دما دما وزي مطلب دا دی چې یو ته نیک اعمال آسان شي او دی بل ته بد اعمال شي آسان شي دا غيو نیکو تسي رواني جنت تلاړ شي ابل بد کې نس تلاړ شي دوزخت تلاړ شي وما یغنی عنه مالو د سره چې مال نه دا مالی نیش اخلاس اولی وما یغنیانو مالو ازا ترد دا بچ پا نکی دلارا فائده بور نکی دلارا مال دا پاوا کسی دے حلاک شو ازا ترد دا پاوا کسی دے حلاک شو اور غختو اوز پا دا سڑے که ہدایت غواری دا بسنگ مالو مینو جواب انا لینا للہدا وما باند الار سماول زلار سموم نو زماری اومنی کنا و این لنا للآخرت والاولا او یقینا مالا دی اختیار دی دنیا آخرت او دنیا دی دوار اختیار مالا دی فانزر تو کم نیرا اون تاسول را دور گرمنا شغل دارنا نبسو دی بدیبانی مگر بدبختا آو کس کذب و تولا شاغن اثبت در اوپا واو عقیده خراب عمل خراب و سعجن نبوان اعذر دا چې بچ پشید دینا الاتقا پرزگارا آقا زیوتی مالو چه وره کمال خپل یا تزکا اوزان پاکی یوتی مالو چه وره کمال خپل یا تزکا اوزان چه کمدنو پاکی دا بخل ناو دا شمتیانا او دا محبت دا دنیانا یعنی مقصد دا ورکولو دا خپل پایده توانو شمتی انه غریب لمال ورکی خو مقصد داری چه زست شم پاکش ما تا فائده او کی ما لا اجر ملوشی او زمان زرن مینه دو دنیا سی چی تسکیه او زمان دو زرن دو بخل رزیله سی چی و ما لی آهدن اندو او نیش تریسی او تند دو سرام نعمت انس نعمت چه بدل والا ورکا والا کی گی یعنی دو بانه چه احسان ندکل چه دو والا سور کی اگر ابو بکر صدیق اغا نغا ذات کو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو انہ پہ دا بلال احسانو مخ کی چھ دپ آگے احسان بدلے کے بلال سکو آزادو بلال آزادو صرف دا مقصد داو چھ زمان اللہ سشی اللہ ابتغاو چھ رب بلالا مگر لٹو اندر زامن تیاد رب دی چھو چھتے او زرد چابت خوشحالشی تو سورت زوحانا تر آخر تر قرآن کریم پوری بیان مقاصد ارباو دے توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت نا مقاصد ارباو چی دی نو آغا ذکر گئی مقاصد ارباو نا آغی بیان کئی سورت زوحان یو لسم نمبر دے فاز صورت فجر مکه دین شرح مکه خطاب امت تو اوس دل ته کمندو خطاب نبی علیہ السلام سره هغه صورت د لیل نه شروع ځکه د امت حال په تیار کې وو او دا صورت د زوحا نه شروع دی ځکه پیغمبر ابتدا نه پرانا کې وو مخی امت تاوی ولا صوف ارضا دلتا نبی علیہ السلام تاوی ولا صوف یوفیک ربک فترضا دعوت سورت دی سورت کی صداقت د نبی علیہ السلام نو تسلی دا غتا مقاصد ارباو نو بکی یو بیانی گی چه نبی علیہ السلام صداقت او غتا تسلی ابتدان آغتر تسلی شواہد ذکر گئی بیا پہ نعمتون ذکر گئی وضوا واللیل اذا سجا گوادا ساختیم گوادی چکم دنو داد ساختیم گوادی واللیل او گواد شپا اذا سجا چکل پٹ کی عرصو پا خشی پدی گوادی ما ودا کر ربک و ما قلا تا کتل ندی همیشه رنای کشپور پس راضی او همیشه شپی کرنا اور پس راضی دامو آیا چه پدی وہی کی با وہی کی با کلا کلا چه کمنو بندی دل ناراضی دامو آیا چه پدی وہی کی با کلا کلا چھٹی وہی چه براتلا نبی علیہ السلام بس تو خوش حالو زگد محبوب دے طرف نبا پیغام راوی دالتنا و قاسد راغے تو سخت پا خوشحالو چی و بندشو سخت پسو خپاو چی و بیا پینزل سرزی چوٹی وو پینزل سرزی تو محبوب در طرف نا قاسد را نیشی چوئی و نبی علیہ السلام سخت خپاو چی دس دی اللہ و تسلیو را کچھ دور دا ٹول مر بدا رنائی رنائی دا وی بدا کشن دی شپا با کدا را دی اج اس پر اشن ټول عمر شپې باندې دي نستا سره لک شوق جزياتو کنه لګا جزياتو شوق زیاتو دا کله کله چټي وي دي لچی ته سړیو ته پیدا شي شوق چې کمنو څه شي پیدا شي شیخ سادی چې کمنو ذکر کړی دي په دیدار مې نمای او پرهیز مې کونی وی آتش ما او بازار خوښو ته زمې کونی وی دیدار مینو مائی و پرهیز میکنی وی لکن تکر اتزانو خواه نبیاران ازان پتکی یعنی لگا مین راکی تجلا راشی نبیاران پتشی پرهیز میکنی وی نور سندی خو بازار خویش و آتش ما تیز میکنی نور سندی خو خپل قیمت او زما سوی سوا که خپل قیمت او زما سوی سکه نو باندېس کې دا غوا چې د مینه لګسې شي حکمتونو پکې تسلی ورکړي نو معلومه شه چې تا ته وایي کیږي ته حق سي پیغمبر ته دا الله رب العزت پری خیمني تا سره دا بغوزم نشتا ما ودا کر ربک نه پری خدل تعالی رستا وما قلا او نه در سره بغوز کړل ولل اخرته خير لك من الاولى يو بشارت ولل اخرته او خامخار استهال دا وړر بهستري استاد پر دا ولني حال نه ستا هر قدم سره کایته دي هر قدم دې ستره دي لا تر کبن طبقنا هر قدم دې سره کایته دي اخرت خو خود ولا سوف يطيق ربك فترضى او خامخا درب کی تعالی رستانو تب خوشاله شي الله ولل در کی تب خوشاله شي علم برازيت وہی برازي والله سووف یو توی ګرم بکه فطر ده خامخ در بهې تا لره خوې شو به تهوي پتاله مال نه در کړی او مونږله مال لا کړی دی الله او ته وي والله سووف یو توی ګرم بکه او زر دا چې در به کې تاله رستانو ته به خوشحاله شي یو ستادین به ترقی وکې ستادین بهڅوکې ترقی وکې او دومه قیامت کې اومد پرې الله جنت ته بوزي والا سوف يعطيك ربك فترضى تسلی د پاره نعمت ثلاثه ما وداك ربك وما قال تاسر د الله بغزنه تو ګورم یتیم زای درکو هل می دت کا احسانات ثلاثه ذکر گئی عین وی مندل تعالی یتیم الله دل زای درکو او مندل وی تو حیران او پریشان فادا چلے تو خود طریقه تو خود لا زوال یو داوی چې داغه نلار غلطه شي وي په غرونو سری او په غلط لارو چارو سوي او یو داوی چې څوک کیودري کې چې څرته لاشه نه اوسه راسته پای کې یو هادی وته وې داسې ده نبی عليه السلام څوک کی ولاړ دی سوچ کې چې دا خلک بسنګ سموما دینه مراد حیران او پریشان په اسلام مخلوق کې دانه چې گمراه او سرګیره شاغل نه وواجد کاظالن او مونده وی تعالی را منفرد یکی آوازی به طریقه تو خودلا منفردن چی او سڑه روک شی نی آوازی شی نو منفردن درین او مونده وی تعالی را محبت کونکی ردین سرا انسانیت سره محبت کونکی اللہ سره انسانیت سره جسخ محبتو فَتَرْضَان وَلَا صَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَوَجَدَكَ ظَالًا فَعَدَا فَوَجَدَكَ اَوِي مُنْدِلِتَا حَائِلًا فَقِرَ وَغَرِب فَاغْنَان بِفَرْوَاكْلَ اللَّهَ دَ مَالْنَا اللہ در ادا سے دولت در کو چھ مال دیڑو بلکل ختم دانا چھ دو مال دو خودی جی باندی مال دار کری دا سنا پیغمبر با مال سکی فَاغْنَان دو مال محبت دلدرنا ختم ہو یار سا ختم ہو فاغنانو بے پروائکل دمالنا فاعمل یتیما اس مادری اکرل تدری کارو نکوا نو تفری پہ اناماتو پہ طریقہ دلپ نشر غیر مرتب سو کوئی مرتب سو کوئی غیر فاعمل یتیما وارچ یتیم دنو رٹا ایمان واما سائلا وارچ سوال گندے دیں فلا تنار تاکار غسکی گا موتا اور چې سائل دین ورا ټایما اور چې نعمت طرف دینو بیان کوا داغي بیان کوا دا الله دې نعمت داغي بیان کوا سورۃ الانشراح ولسم نه فرض سورۃ الزوحا مخدا اثر نه نو مخکې سورۃ کې تسلی وا نبی علیہ السلام ته او تسلی د امت ته تسلی د امت ته که خطاب نبی علیہ السلام تا دے او مراد امت تے یعنی مطلب ہر مخاطب تا ہوئی پوشوئی ہر تا ہوئی ما تا ہوئی تا تا ہوئی نو دے مطلب داشو سینہ میں دے لنہ پرانستے ہوئی مزمون سینی تانگی ہوئی اللہ را لسکلی افا من شرع اللہ صدر اولی الاسلام ہوا لانور امیر ووزان آنکا وزرک اولر ایک استان یا اوریدون کیا دے قرآن بوج تا کور د شرک او د کوفر د بوج نه سکړي دا لړکړه ده کنه ایمان لړکړه ده ورفانا لک ذکرک او استاد یل مخاطب اوریدونکو د قران ساته تذکرې اوچت کړو ری ایمان بولې بالا کو اسلام اوچت کو والذین اوتول العلم درجات یا نبی علیہ السلام ته خطاب دی دا نعمتونه په نبی علیہ السلام دی د نبی علیہ السلام سینه کولاو کړه بیان د قران ته بوج دینالری کو دا بیان وتا آسان کو بیان وتا آسان کو او ذکر ول اوشت کو هر ځای د نبی علیہ السلام تذکرہ ده کلمه کیم د نبی علیہ السلام نوم اذان کیم د نبی علیہ السلام نوم پار ځای آینه می د پران ستاله سینستا فوازان اولر مکستان بوجتا آغا بوچ چما تکڑی وم لاستا او چت مکتال را تسکیر استا او ذکر استا مخی با دیوازی مسئلہ کولا او اس بزرگون اخلی دی او مسئلہ کی گی الحمدللہ ورفانا لکا ذکرک نخام خان انما الاسر اسران انما الاسر اسران یقینا سرد تنسیان آسان تیادا او یقینا سرد تنسیان آسان تیادا نو تاسویلو فاوسرم بین یسرین اضافه کرتا او ففرا یو تکلیف سره دعا سانتی آگانی یو پا تکلیف پا ٹیم کے تعلق الہی او بل دا تکلیف پا ٹیم کے اجر دا دو نغت ملاوی گی دا تکلیف نا رست و خوشحالی رات لل دا جدا خبر دا اگر دا سیجال اللہ و بعد اوسرین اسرا اصور اطلاق کی تیر شوی دی نا معال لے پا دا تکلیف کی براحتی دې تکلیف کې فایضا فرانت فن صاحب هر کله چې تفارش دې بیان او د توحید نه ځان سره کوا وایلا ربک فراب او الله رب العزت شوق ساته یعنی لکه الله سره توجه کوا دا چې یوازې شنو فیسبوک راواله درس کوا او چې ځان له شنو فیسبوک راواله نه چې ځان له شوي نو خلوت کې لګ الله یادوا او چې کم عالمانو دا غي خلوت وی نو هغه دا غي واز او نصیحت ډیر اثر کوي ډیر اثر کوي دا غي ساده خبرې هم ډیر اثر کوي ساده خبرې ډیر اثر کوي حضرت تانوی صاحب لیکلی دي چې مولانا اسماعیل شهید رحم الله چو نو د دو مجلس نه به بغیر د توبې څوک نه پاسې دي چې کم خلق بیان به وکړو بغیر د توبې نه نه پاسې دي وېدا الله رب العزت اغل ورکړي ونه وی او پیره اجڑاگانو تا بیان کو اجڑاگانو تا بیان کو پیچه بیان شروع شو وی طولو جڑل طولو جڑل طولو او پاگی کی یو اجڑاو شاگو پا لاس نکریزی لگاولی وی میاغار سیزون ایلری کل چسی زان تا لگاولی و او بیا نکریزی مخلی آنوی زانی چه کمدنو وینی کو پی آغای روانو لی اغه روانو لوی حضرت ول आवाज ورکو چې بس کوم اثر لري شلری شو چې کوم نلر کیږي ناغه باندې ته ګناګار نه پرې دواي بیا دوی چنور به تکل شي ایجرا وته وي چنور به واستکل شي دل اصل لوم د کوي نه پکار دا دا وی نه پکار دا او بس بیا غریونی و جوړلې بالکل هر وخت به چې کوم دنو داغه د مجلس دا تاثیر چې بس خلق به توبه تایب شو یو پیروی د شپې د مدرسې نه ووتو د مدرسې نه ووت د شپې نوې ملګری عمر نه یعقوب هغه ورپسې شو چې دې څه کوي ویلړو چې کومه د خار غټه چکلا وه نو هغه ځای کې د فقیرانو جامع اغوستي دي او د فقیر دغه آواز وکړو د فقیر آواز وکړو چې فقیر له سره وړي فقیر له سره وړي په پاغ شپه په چکلا کې سګړ پروګرامو ټوله رنده راځه مشوي وي ټوله رنده راځه مشوي وي نو هغه کسولې کو چور شي سوال اور کوي فقیر دی راغی ته کمندنو راوړ په پیسې راوړي هغه نوکری بیا شاسب له اور کولې شاسب وته وي چې هغه مشر ته دی وایا چې هغه یو غزل لاوړلې هغه چې سو پورې هغه غزل نی ویلې هغه تاخلی نه غزل چې وینو په غزل باخلی بیا بیا غلنده په خندا شو چې راولې په کیر دا په کوم ورونه نه سم پروګرام دی وی حضرت چلاړو وای هغه اولونه پیژندو ځکه لباس بدلو په چې څنګه بیان شروع کو په چې یو کتر ټول ځو شه اسماعیل نه شه اسماعیل نومو بادشاه به کم دنو داغه ملاقات دراته او شاهی خاندان ته وتاه واغه چې کمندونو بس هغه کې نه استل ټوله او حضرت د زنا په بدکارو باندې بدو باندې قباحتونو باندې شروع کړه په هغه مجلس کې یو رنده نه وپاتې شوی چې هغه توبه نه استلی او ورته چې حضرت شابه اوس په منګل دي کاو نه کوي په چې کوم یاران دي خو کوم دی راولې چې نه کاو نه دلو په هغه خپل خپل یارانو هغه راو سره ټولو سره ول نکاو کړی زی نکاو کړی ولې هغه کې شاته زورو خلوتو تا خلوت زورو من او گورو ماستان طول فیسبوک سار بیان کو اگر چه کندنو سب مخاطب اثرو کی سب اثرو کی پا مخاطب بارد او گورو فلمونا بیا کو درس اصا اثرو کی ازا فرغ تا فنصب وائل عربی کا فرغ پیستان شیخ سب رحم اللہ تعالی فرمائل چی یو پیرا یو چکلی تلاڑو او داغه غټه رندای چې وا چې ټول چکلو سردار وا داغه نمبر واغستو په پیسو چا په جندنه لباس بدل کړو وای چې دا ته کمندنو لاړو رندای چې کما غټه رندای وا داغه ټیکټ یې غستل چې دا بدکارای د پاره چې څنګه ته کمندنو کمرې تلړه غجینه وا د دې کمندنو چې لباس هغه کومه کولاو کو هغه وی شې اسماعیل هغه ته غلې شه به ما په سیغستی ته زما د حکم دلان دی کني وی یم بالکل چې تاسو وچې ز سوا مګه پکای کړه وی او ایشاب علماء غسل وکړه وی هغه وای غسل وکړه وته وی چې راشه پیچ راشه دورکاتو خوشاله پیچ دورکاتو وکړل په پسجدا د جنې پرې وتا پیشاس ابلا سوشت کو شاس ابلا سوشت کو چې اذنا سوې نوازا وردمش اذنا سوې نمازا وردمش پس رجوع قلبا ایکار توس قلبا قلب لدین المصطفى الله زما دک کارو زما دک کارو ما د زنانو مسترا اوستا او مستمه ادرولا او تا تیم پستی دا پریخو غرزولا پس رجوع قلبا ایکار توس پس قلبا قلب لدین المصطفى اوز دا دیز لارا والستا کار دی خدای اوز تزان توارا اگی توباو یا سلا اگی ورطوی بی توبانا شاسه بطوی توبانا چکلی بختمائی بی تو دو طول و مشرائی بی طول طول بختمم طول چکلی پا اگی ختم کنی پاگی ختم کړي هغه او د زمای او شرط ته په مال به نکاح کې او د مجاهد سره برکه چې ستاسو کمندرو په دغه کې کم مجاهدی هغه سره به مال نکاح کوي هغه له مجاهد سره نکاح وکړه بیا چې په هنګ کې غزا وا او سخت یخنی وا اکه خزه چې کمندرو پاگی کې راغلی وا پای کې راغلی وا د شپې ټیم او عشاء سره غش کاو شاسب گج کو او اکی زنانا اڑا غگل مجاہدین اللہ او سخت یخنی وا او پا یخ خوبوی اڑا غگل شاسبو قتل پجڑا شو اگیل آواز ورکو و تیوی مطمئن ہے وی قسم پا اللہ کپا آگی کس خواندو او پا دی کچھ ما تا کمیت پینان دینو ما تا پا بل سکیش ازا فرق تا پنصاب و ایلا ربی کا فرغم او رب تلی شوق سات امین و ساتا سورت تین اتم نمبر دے نزول کے پس سورت بروج او مخی دے سورت قریش نازل شوے دے مخی دے سورت قریش نازل شوے دے پدی کی اس ترغیب لتبلیغ تسلی بیان شوا بہادرائی سر مسئلہ و رسو بہادرائی سر مسئلہ و رسو محنتون برازی مشقتون برازی داغی دا پارا دلائل نقلی ذکر گئی واتینی وزیتون گواہ دی انزر انزر کی تکالیف دی ابراہیم دا داغ دا وطنو ال دی انزرانو داغ زینو ممو زینت المکان بالمکین وزیتون او گواہ دی خونو دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش مقام ال دا زیتون او خون زیاتو داغ دی کم دنو سور مشقتون برداشت کری دی عیسیٰ علیہ السلام و توری سینین او گواه دی غرز لندہ توری سینہ گواه دی داد موسیٰ علیہ السلام تکلیفونا و آز البلد الامین او دا کل دا منوالا دا گواه دی سمر مشقتون تا برداشت کل دا مشقتون گواه دی یقینا پیدا کرم دی انسان پخیستا پخیستا جی کم رو جوڑا کی هر قسمه خیستا ده ظاهر کی اومو او روحانیت روح والا اللہ ورکڑه ده ده بل صلاح نده ورکڑه وچه کل ده اقبل زانو نبی جنی نبی آوا پس کم دلار لاندو تا زلیل شی زلت نسوک بچی گی مگر آکسان چی مان راوڑه ده او عمل کینک ندیل ده آجر بی انتیام زورن اپ انکار ده قیامت انسان زان تا نگوری فما یو کذبو کا نو کم یو چیز دی چه آغا چه کمدنو باعث دی چه تا چه کمدنو تقذیبو کی پاس دینا دا قیامت چه تا قیامت در اوجنو گرنی چه آغا پا تا باعث شی یو کذبو کا چه آغا باعث شی پا تقذیب کولو باندی پتا چه تا مکذبو گردی بعدو پاس دینا بید دین دا قیامت وائن دی اللہ کلک فیصلہ کونکے دار سے فیصلی کونکے اللہ دی علیہ السلام بیا کمل حاکمین اے نبی اللہ رب العزت کلک فیصلہ کو ان کے